اصلاح کریں، لیکن اپنے دل میں، اپنے دل میں اون کا جالا نہ بنائیں، اپنے دل میں اینٹ پر اینٹ رکھتے ہوئے جھوٹی بلڈنگ نہیں بنائیں۔ بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، شاید ایسا ہوگا، ایک اینٹ رکھی، یا ہو سکتا ہے ایسا ہو دوسری اینٹ، تیسری اینٹ، وہ اینٹیں پوری قیامت کے دن ہمارے اوپر گریں گی۔ یہ جھوٹی عمارت گمانوں کی نہ بنائیں، بلکہ ظاہر کو قبول کریں اور اچھا گمان رکھیں، مسلمان کے بارے میں اچھا سوچیں۔ دیکھیں اگر سب ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنے لگیں، وہ معاشرہ ایک دوسرے کی ہمدردی والا پیدا ہوگا، لیکن اگر ہر ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچنے لگے، وہ معاشرہ چال بازیوں والا معاشرہ بنے گا، وہ جانوروں کی طرح معاشرہ بنے گا کہ ایک دوسرے کے بارے میں لوگ سازش کرنے والے بنے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کیا کریں، ہر ایک کے بارے میں اپنے دل میں اچھا گمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچتے رہو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے بارے میں سوچ لیا، شاید اس لیے ایسا کیا اس نے، حالانکہ بیچارے کے اس کے کان میں، اس کے دل میں بات بھی نہیں آئی ہوگی، سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے اس نے ایسا کیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمان ہے، یہ بدگمانی ہے، یہ بدگمانی ہے۔ کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا، مذاق میں کہہ دیا، اس کے دل میں کوئی بات نہیں تھی، ہنسی ہنسی میں سب خوش ہیں، تو اس نے بھی ایک جملہ کہہ دیا، لیکن ہم نے دل میں کیا سوچا، ہو سکتا ہے مجھ کو بے عزت کرنے کے لیے اس نے ایسا کہا۔ بس یہ چیز دل میں بیٹھ گئی اور دشمنی کا بیج پودا پیڑ بن گیا اور پھل بھی دینے لگا زہریلے۔ بدگمانی بہت گندی چیز ہے، شیطان دلوں میں بدگمانی ڈالتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، یہ شیطان کا بیج ہے جو ہم اپنے دل کی زمین میں اگنے دیتے ہیں، بدگمانی، اس کو اکھاڑ کے پھینکیں، شیطان کو اپنے دل میں فصل اگانے نہ دیں۔ ہمارے دل کی زمین اللہ کے لیے ہے، شیطان کے لیے نہیں ہے کہ جو چاہے اس میں اگائے، جو چاہے کھیتی کرے، اس کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے ہے، یہ مسلمانوں سے محبت کے لیے، الفت کے لیے ہے، کہ ایک مسلمان دوسرے سے ایسی محبت کرے کہ اپنے حق میں سے اس کو دینے والا بنے، اور اس کی غلطی پر پردہ ڈالنے والا بنے، اس کو معاف کرنے والا بنے، اس کے بارے میں اچھا گمان کرنے والا بنے۔ یہ مسلمان ہے، یہ پاورفل آدمی ہے، اس کا دل سمندر سے بڑا ہے، اس کا دل سمندر سے بڑا ہے، ایک دم چھوٹے دل والا، کہ ذرا سا کوئی کچھ بول دے فوراً الٹا سوچنا شروع کر دیا۔ کیا یہ دل ہے؟ یہ دل نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا دل ہے، یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں دم گھٹنے لگتا ہے، چھوٹی کھولی بند ایک دم، نہ دائیں ہل سکتا ہے نہ بائیں، دل جو ہے بدگمانیوں سے چھوٹا ہو جاتا ہے اور انسان اس میں گھٹن محسوس کرتا ہے۔ دیکھیے کسی کے بارے میں بدگمانی شروع ہو جائے، اگر سب کے بارے میں ہونے لگے، آدمی اندر گھٹن محسوس کرتا ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے آدمی کو، لیکن دل کھول دے اپنا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، آدمی آزاد ہو جاتا ہے، اس کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والظن، خبردار بدگمانیوں سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، کوئی پروف نہیں، دل میں عمارت بنا رہا ہے، دل میں ہی سوچ رہا ہے، سب سے جھوٹی بات ہے، کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے سوچ رہا ہے ایسا ہوگا، یہ جھوٹ ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کسی سے نہ دوسرے سے جاسوسی کرواؤ، نہ خود جا کے جاسوسی کسی کی کرو، کیونکہ بدگمانی جاسوسی پہ آمادہ کرتی ہے، چیک تو کریں گے ذرا کیا ہوا۔ تو بدگمانی جب دل میں آتی ہے تو عمل میں جاسوسی بھی آ جاتی ہے۔ ولا تنافسوا، اور ایک دوسرے سے ہرس مت کرو اس کی چیز چھیننے کے لیے۔ ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد مت کرو، کسی کو عزت ملی، کسی کو مرتبہ ملا، کسی کو مقام ملا، کسی کو پوسٹ ملی، یہ اس سے چھن جائے، اس کو نہ ملے، کیوں ملا اس کو ایسا؟ اس کا نام حسد ہے. دنیا میں کسی کو عزت مل جائے سوچے نہیں ملتی تو کتنا اچھا ہوتا اس کو عزت. کسی کی عزت پر جلنا یہ چاہنا کہ اس کو نہ ملے, اس کو موقع نہ ملے, اس کو عزت نہ ملے, اس کو عہدہ نہ ملے, اس کو تعریف نہ ملے, اس کو کچھ نہ ملے, مجھ کو ملے. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مجھ کو بھی ملے اس کو بھی ملے, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجھ کو ملے اس کو نہ ملے. کتنا فقیر آدمی ہے, اللہ سے سب کو مل سکتا تھا, یہ اپنے لیے دوسرے کے لیے بھی مانگتا, لیکن یہ کتنا کنجوس آدمی ہے, کتنا بخیل ہے کہ مجھ کو ملے دوسرے کو نہ ملے. کیوں نہ اس کا دل ایسا ہوتا, اے اللہ مجھ کو بھی دنیا میں عزت والا بنا, دوسرے کو بھی عزت والا بنا, اے اللہ مجھ کو بھی دے دوسرے. اللہ کے پاس کمی ہے؟ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے. کیوں نہ وہ اللہ سے مانگے, کیوں نہ وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے سب کے لیے مانگے. اسی لیے کہا ولا تحاسدوا, حسد مت کرو, جلو مت ایک دوسرے پر, دوسرے کو ملنے پر دل چھوٹا مت کرو, دل چھوٹا مت کرو. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کے غم میں اس کے کام آنا یہ آسان ہوتا ہے, لیکن اس کی خوشی پہ خوش ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیے, تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, کسی کے غم میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کی خوشی میں اس کو ہاتھ ملانا اور کہنا بہت خوشی ہوئی مجھ کو, اور واقعی دل میں بھی خوشی ہو. کیونکہ پانا دوسرے کو پاتا دیکھ کر آدمی کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے, اور دوسرے کو کھوتا دیکھ کر دل چھوٹا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ کھویا ہے اس نے. اس کے ساتھ آدمی ہمدردی کر سکتا ہے, یہ آسان ہوتا ہے, لیکن پانے کے بعد اس کے بعد آدمی کا دل بڑا ہونا ہے, بڑا مشکل کام ہے. ولا تحاسدوا, ایک دوسرے سے حسد مت کرو. ولا تباغضوا, اور ایک دوسرے سے دل میں کھوٹ مت رکھو, بغض مت رکھو, کینہ کپٹ مت رکھو. ولا تدابروا, اور ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ, منہ مت موڑو ایک دوسرے سے, ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, اللہ کے بندے بن جاؤ آپس میں بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. امام البخاری مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو اس حدیث میں ہم کو بتایا گیا کہ ہم لوگوں سے بدگمانی نہ کریں. نمبر 8, مومن کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں پر ان کو معاف کر دیتا ہے. معاف کرنا یہ آدمی کے دل کے بڑے ہونے کی دلیل ہے, معاف کر دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خود اللہ تعالی فرماتا ہے, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اور برائی کا بدلہ اس کے بقدر برائی ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, ہاں اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 40 ہے. اس میں تین مرتبے اللہ نے بیان کیے ہیں. نمبر 1, کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا, آپ اس کے ساتھ برا کریں اتنا ہی کریں, جائز ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی اس کے بدلے میں کرنا ہے. کسی نے ایک گھونسا دے دیا, آپ نے بھی ایک گھونسا دیا, برابر سرابر, لیکن اس سے زیادہ کیا ہے, ظلم ہے کہ آپ نے ڈنڈا لے کے اس کی پٹائی شروع کر دی, ہڈی پسلی ایک کر دی اس کی. بس دھکا آپ کو دیا تھا, آپ نے اس کا گلا دبا دیا, تو یہ کیا ہوا, یہ ظلم ہوا, آپ حد سے پار ہو گئے. جتنی تکلیف اس نے دی تھی اس سے زیادہ آپ نے دی. اس نے ایک غلط بات آپ سے کی, لیکن آپ نے 100 باتیں غلط اس کے بارے میں کی, آپ نے ظلم کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ برائی کے بدلے اتنی برائی ہے, لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے. یہ اونچا اخلاق ہے, معاف کر دینا اور حال کی اصلاح کر دینا. ہاں, اس سے آگے بڑھ کر ظلم کرنا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو مومن کے اوصاف کیا ہیں, اللہ کے ہاں اجر کے لیے معاف کر دینا, ہاں کہیں اصلاح کے لیے سزا دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے. بچہ آپ کا غلطی کر رہا ہے, بار بار کر رہا ہے, آپ کہے چلو معاف کر دیا معاف کر دیا معاف کر دیا, گھر میں بڑوں کا انسلٹ کر رہا ہے, آپ اس کو معاف کر رہے ہیں, کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی غلط کر رہا ہے, اس کو معاف کر رہے ہیں, اس کی اصلاح نہ کریں. اصلاح کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, اصلاح کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو موقع دیکھے انسان, شریعت جہاں رہبری جس حال میں جو بتاتی ہے ویسا کرے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں, درگزر کریں, معاف کریں, معاملے کو درگزر کر دیں, چھوڑ دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ تم اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر چاہتے ہو کہ اللہ معاف کرے, تو تم بھی دوسروں کو دیکھو, ان کی غلطی معاف کر دو. تم چاہتے ہو کہ تمہاری غلطیاں اللہ معاف کرے, تم بھی تو غلطی کرتے ہو, اگر اللہ معاف نہ کرے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو تم کیوں معاف نہیں کرتے؟ تم اپنے لیے معافی پسند کرتے ہو, دوسروں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کیوں نہیں کرتے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, ایمان والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. تو یہ معاف کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تعالی نے فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, اللہ معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھاتا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. نویں چیز عدل و انصاف ہے. آدمی لوگوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے, ظلم نہیں کرے, بلکہ حق بات کہنے والا ہو, چاہے اپنے خلاف ہو کسی کے خلاف ہو, حق بات کہے. ہاں میں ہاں اپنوں کی ملانا اور دوسرے کی بات صحیح بات کو بھی غلط بولنا اور اپنے کی غلط کو بھی صحیح بولنا, یہ صحیح نہیں ہے, یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, جب تم لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرو تو عدل کی بنیاد پر کرو, حق بات بولو, صحیح کو صحیح بولو, غلط کو غلط بولو, جس کی غلطی ہے اس کی غلطی بتاؤ. یہ نہیں کہ اپنا ہمیشہ صحیح ہوتا ہے, پرایا ہمیشہ غلط ہوتا ہے, ایسا نہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو, چاہے قریبی رشتہ دار کا معاملہ کیوں نہ ہو. تو انسان کو چاہیے کہ وہ عدل کا معاملہ کرے. ایمان والوں کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پرائے کی بجائے صحیح غلط, حق نا حق اور ظلم اور انصاف, اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو, حق بات کہنا چاہیے. تو یہ نویں صفت ہے. اسی طرح سے دسویں صفت کیا ہے؟ ایمان والوں کی دسویں صفت یہ ہے کہ ان میں توازو ہوتی ہے. اکڑ مکڑ, میں بڑا تو چھوٹا, یہ نہیں. میں سید تو خان, شیخ تو چھوٹا میں بڑا, میں مالدار تو غریب, میں گاڑی والا تو پیدل, اکڑ نہیں ہو, چھوٹا بن کے جیے. چھوٹا دکھنے کی کوشش کرنا اور اندر سے بڑا سمجھنا, یہ چور ہے. چھوٹا بننے کی ایکٹنگ نہیں, توازو کی ایکٹنگ نہیں, واقعی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. جو واقعی دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہی بڑا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اس کو بڑائی مطلوب نہ ہو, وہ چاہے میں چھوٹا ہوں, کیونکہ اس کی نگاہ میں اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. واقعی مومن کیسا ہوتا ہے؟ وہ تھا میں تو غلطی غلطی غلطی, کتنی غلطی, میں چھوٹا ہوں, دوسرے میرے سے اچھے ہیں, اور میں انسان ہوں, کتنی غلطیاں کرتا ہوں, میرے پاس میرا اپنا کیا ہے, جو بھی دیا ہوا اللہ کا ہے, چاہے وہ علم ہو یا مال ہو یا عہدہ ہو یا کچھ بھی ہو. واقعی وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, اس کے اندر اکڑ نہیں ہوتی, تکبر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے. جس کے اندر گھمنڈ ہو وہ نیچا ہے, جس کے اندر توازو ہو وہ اونچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چھوٹے بن کے چلتے ہیں, چھوٹے بن کے چلتے ہیں, ان کی دلوں میں اپنے چھوٹے پن کا احساس ہوتا ہے. تو یہ واقعی چھوٹا اپنے آپ کو سمجھنا توازو ہے. اس پہ مستقل کسی دن انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تکبر کیا ہے, تواضع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, جو بھی بندہ اللہ کی خاطر چھوٹا بن جاتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے, اکڑ چھوڑ دیتا ہے, بڑا پن چھوڑ دیتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش کرنا کہ لوگ ہمیشہ میری خوشامد کرتے رہیں, مجھ کو پوچھتے رہیں میں بڑا, دوسرے چھوٹے, یہ انسان چھوٹا ہے لیکن دوسروں میں چھوٹا بن کے جو جیے وہ بڑا ہے. تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو جب آدمی واقعی چھوٹا سمجھتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس حدیث کو جو آپ نے فرمایا کہ جو بھی تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اونچا اٹھاتا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کو چھوٹا بن کے جینا چاہیے. یہ امام مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا, اللہ نے میری طرف وحی کی کہ تم تواضع اختیار کرو, چھوٹے بن کے جیو, حتی لا یفقر احد علی احد, یہاں تک کہ تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم میں سے کوئی کسی اور پر فخر نہ کرے. دوسروں پر فخر جتانا, دوسروں کو چھوٹا اور نیچا بتانا, یہ اچھی بات نہیں ہے. وَلَا يَبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٌ, اور نہ کوئی کسی دوسرے پر زیادتی کرے, کسی دوسرے پر زیادتی نہ کرے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو مومن کو چاہیے کہ وہ چھوٹا بن کے جیے, تواضع اختیار کرے, نرمی اپنے اندر پیدا کرے, عمومیت اپنے اندر پیدا کرے, اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا نہ سمجھے. دوسروں سے اونچا سمجھنا تکبر ہے, دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے, اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا, اپنی کمیوں پر نگاہ رکھنا, یہ توازو ہے. اللہ تعالیٰ ان اوصاف کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ان اوصاف پر مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا کورس مکمل ہوا اور چار موضوع اس میں تھے, یہ چاروں موضوع ہمارے مکمل ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اگلا درس ہمارا ہوگا دین پر ثابت قدمی کے وسائل, دین پر جمنا کیسے آسان ہوتا ہے. اگلا درس ہمارا اس موضوع پر ہوگا, اور اسی سلسلے میں اگلے ہفتے میں بھی آپ کو جو ابھی چار موضوع ہمارے مکمل ہوئے ہیں ان کی آڈیو سی ڈی آپ کو دی جائے گی تاکہ آپ وہ سنیں اور امتحان کی تیاری کریں. امتحان کے بارے میں یاد رکھیں کہ آپ کا امتحان اس کورس سے متعلق ہوگا, وہ رمضان کے بعد ہوگا. آپ کو اس کی خبر دی جائے گی کہ رمضان بعد کب درس ہونے والا ہے, کب شروع ہونے والا ہے, امتحان کب ہے, آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے سے بتایا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.